escoitamos outra peciña de música e sírvenos esta para poder recibir a outro convidado que ali en Galicia, precisamente en Allariza, atopos ali. Sí, atopos en Allariza, sí, para poder falar con el Juan Antonio. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Benvido, moitas gracias por atendernos, Juan Antonio Seara Ferro, un escritor tamén, encargado de moitas cousas ali no concello, pero para nós importantísimo saudalo e darlle as grazas por atendernos, e ao mesmo tempo darlle os nosos parabéns por ese traballo que aí me parece que o día 3 coido que mandounos información a presidenta da Fundación Vicente Risco, presentaches ese traballo sobre o Corpus Christi en Allariz, non? Sí, foi o xoves 3 pola tarde, fixemos a presentación dese traballo. Inicio e orixe da confradía do Corpus Christi. Eu estudien aí cando os salesianos estaban en Allariz e agora está convertido esa parte de, bueno, a parte de arriba dese no instituto, non? No, xa é todo. Agora xa é todo. Sí, ahora o edificio onde estaba os antigos salesianos, pues ahora xa tamén pertence ao que o instituto, ten dous edificios, entonces bueno, a Consellería de Educación chegou un acordo con eles e fixeron unha permuta, é dicir, onde estaba antes ubicada a escola pública dos máis pecativos, pasou a máis dos salesianos, onde teñen un albergue e a casa, que xa non están, se foron para Ourense, os salesianos, e entonces bueno, esta parte, onde estaban aquí afincados, pues, pasou a pertencer ao que todo o Instituto de Secundaria de Allariz. Bueno, nos felicitamos, te damos os nosos parabéns, porque este traballo, ademais, foi, acordou un acceso na 25 sí. edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, non? Sí. Bueno, justo. Pois, contanos que en que consiste, máis ou menos, traballo relixioso de investigación, non? Sí, a ver, a verdade é que foi unha sorte porque é documentación inédita, é raro a día de hoxe que aparezca así tal cantidade de documentación que non este nos arquivos. E a verdade é que é como que os astros se alinearon para que pudéramos atopar esa documentación. E, bueno, pois, pues, a verdade é que apareceu o que é o arquivo completo da ex parroquia de San Pedro, aquí na Vila de Allariz, e eu, pues, bueno, por sorte, tuve a posibilidade de facer esa catalogación, ese primeiro estudio, antes de que se depositara no que é o arquivo diocesano de Ourense. Eu son membro da directiva da Asociación Xandarzúa, a que organiza a Festa do Boi, e a Festa do Boi sempre estaba moi vinculado ao que é o Corpus Christi. E unha vez que empecé a mirar a documentación do Corpus, eu buscaba algo de que nos pudiera sustentar históricamente a festa está documentada, temos moitas noticias sobre ela, pero buscábamos buscar máis documentación histórica en torno a festa. Entonces, bueno, pues de aí surgiu a idea. Solo é unha cuarta parte da documentación existente, para que a xente se imagina cual cantidade. Estamos falando de moita cantidade de documentación, Carai. Bueno, o sea, que tes aí para outro libro máis. Sí, sí, a verdade é que sí, e aparte unha parroquia descoñecida e que os documentos que, bueno, que teño traga escrito, a verdade que hai algún dá solo para un libro xa. Jolín. Bueno, sí, bueno. Sí. Pois, bueno, falando de libros, o que hai que dicir yo a todos os nosos ointes, o traballo non solamente está dedicado precisamente a eso, sino tamén que, bueno, pois temos que dar os parabéns porque resulta que teño entendido, e además mirei no eu son, bueno, pois un agradecido porque a revista Raigán me envía cada ano xa, e en o número 46 tes outro traballo científico e divulgativo moi interesante que alrededor precisamente de Allariz, non? Teño dous. De arqueoloxía. Sí, participei en dous. Participei no último, na cual fixemos un traballiño sobre os petroglifos que hai aquí en Allariz, que a verdade é que tamén son moi descoñecidos para a xente. Sí, para a maioría. É o que pasa sempre. O do lado non somos capaces de velo. De velo ya, e valoralo, e despois veñen de fora e valoran. Viaxamos 1000 kilómetros para ver outras cousas que temos aquí o carón, non? Pois temos unha estación moi importante, a verdade, que non é moi coñecida, de claro. feito, e hai uns petroglifos, é dicir, debemos de estar falando en torno, bueno, pues, a 12 ou 14 petroglifos, todos na mesma zona, E a verdade é que é unha pena, é dicir, estás intentando unha posta en valor para que a xente poda acceder a eles, non se perda. E entonces a verdade é que, bueno, pues cando nos convidou, bueno, cando me chamaron de a revista Raigame para facer o artigo, dixenlle que sí. E participei no anterior porque o que fixeron este ano dentro da revista é publicar dúas revistas a arqueoloxía en Ourense, porque existiu hai un boom en Ourense de excavacións e de estudios ao redor da arqueoloxía, e o primeiro no que participei pues, trataba sobre Santa María de Guansanta, Sarmea, San Salvador dos Penedos e os pontos que cruzan o río Arnoia, porque nun derribo que sufriu un deles por unha riada atopamos unha inscripción nel. Entonces cando se fixou a reconstrucción, pedimos a empresa que por favor deixase o que estaba grabado na pedra a vista para que a xente o vira, e entón fixemos tamén, o incluímos dentro dese artigo. Pois bueno, hoxe temos moitísima sorte, posto que podemos felicitarte por dúas cousas interesantísimas. Bueno, poñer en valor ese traballo que estades facendo con respecto a arqueoloxía na zona é extraordinario. Home, Santa María de Augas Santas xa tiña un certo rebumbio a nivel cultural e a nivel tamén literario, porque tamén se escribiu moito sobre ele, pero o feito de poñer en valor todos eses traballos, todo o que estades a facer é moi importante, porque do que non se fala casi non existe. Sí. Mira, eu teño unha idea na cabeza sempre, e é que aqueles institucións, tanto públicas como privadas, asociacións, que aposten pola cultura, é dicir, non só no seu estudio, sino na súa conservación e na súa aposta en valor, son a base, un piar fundamental da sociedade, de calquer povo. É dicir, eu sempre teño na mente, e así eu digo a xente, que aqueles povos que aposten pola cultura seguirán vivos, porque aqueles que non aposten pola cultura acabarán desaparecendo. Sí. Lógico, bueno, ti bueno, seguro que disfrutas con ese traballo, puesto que acabamos de decir que eres unha rata de biblioteca, porque achegaste aí precisamente a sitios donde a documentación te axuda a poñer en a darlle a coñecer a toda a xente todo eso que ti faz. Esos son traballos de investigación e lógicamente cando os posen cando os escribes a xente pues dase con canto nos dentes cando aparecen cousas interesantísimas como esas. Sí, desde logo. A verdade é que sí. Eu queria che preguntar unha cousa. Como atopaxe esa documentación para facer ese libro? Estaba ben cuidada ou estaba daquele xeito que hai que traballala como quen di, hasta con guantes? Xa nos dixo. No, a verdade é que a Casa Parroquial de Allariz, o párroco que se xubilou naquele momento, nunha habitación tiña guardada ou custodiada toda esa documentación, e enriba desa documentación pues, tiña outros elementos religiosos enriba. Eu creo que ele ni se deu conta de que había esa documentación, e cando el se foi da casa e entraron o novo párroco, se atoparon aquel. Entonces claro, estaban sorprendidos. Claro. O que pasa que no libro o poño, ademais, chamou a atención o traballo realizado por un párroco que estivo na parroquia en 1820. Porque lo que fixo foi facer xa a catalogación de todos os documentos que tiña en aquel momento posuía. Entón fixo cartafoles, e entón puña por fora a súa letra que contido tiña cada cartafol, e iba metendo os documentos correspondentes a ese, bueno, que aí había igual 20 ou 30 documentos, e os grapaba, bueno, os cosía, non os grapaba, bueno, pero sí. Sí. E a verdade é que nos sorprendeu moitísimo, porque a nos, como, bueno, eu como estudiador, a verdade é que xa nos fixo un traballo, nos adiantou moito traballo, porque entón... Claro. Era genial, porque te podías atopar, a parte me chamaba a atención, algún cartafol había pergameos medievais, e transcritos por él a súa man, e despois engadía pois si se fixo un suforo ou se había unha carta por ese foro, e foi engadindo todo. A verdade que fixo un traballo genial. Claro, sí. A ti axudouche precisamente a despois a continuar historiando, non? Por eso. Sí. A verdade que sí, a verdade que, e aparte me chamou esa atención, e claro, a verdade que a ver, lo fixo porque en aquel momento a parroquia estaba muy afogada económicamente porque non tiña moitos impagos, si los aforados non pagaban o que tiñan que claro. pagar. Entonces, lo fixo buscando a maneira de poder ter a documentación para reclamar ante a xustiza correspondente os pagos desas rendas, porque si non, al final o que se vive que o decaimento da parroquia foi por eso. Por eso digo que eso foi o que te animou, ainda te animou máis a poder sí. escribir. Sí, sí, a verdade é que sí, e bueno, y a verdade é que vas transcribindo, porque o primeiro traballo é transcribir, e os documentos que baraxamos para, bueno, que baraxen neste libro son alrededor de 90 cartafoles. Caray, non son 90 folios. Claro, que entonces claro, ao final vas transcribindo e ao final é moi sinxelo facer o fío conductor de toda a documentación. A verdade que unha vez que tens todo transcrito, xa sa el solo. Sí, sí. Pois levaríache un tempo a facer ese libro, ¿eh? Pois empecé no 2018 e o presentei no 2021. Pero claro, non, ao final só me dediquei a esa documentación. Ahora o que vos decía de a Iglesia de San Pedro, teño máis documentación transcrita que en algún momento me meterei con ela, porque teño en mente outras dúas cousiñas aí de traballos, e aparte estou tamén como doutorando, entonces quería tamén acabar a tese, andamos aí claro. un pouco. Bueno, sí, pasa con todo. Bueno, a verdade é que nos enterámonos o que primeiro que fixemos pois pues eso, buscar o teu contacto para poder claro. para benizarte e ao mesmo tempo sí. desexarche todo o mellor. Que saibas que eso xa che dixen a micropechado, pero volvo a repetir, nos as persoas que sí. que entrevistamos a miña teoría, a nosa teoría é que, sí, sí. Que somos talismán para esas persoas sí. que y entón ti terás éxito hombre próximamente de verdade. Seguro que a cultura, porque ti como técnico de cultura aí do concello, sí. pois do concello de cultura, bueno, ti traballas moitísimo, abarcas moitísimos aspectos, non? Como acabas nos de decir da Festa do Boi, sí. pero os amendoados da Lleriz non lle fas voltas, non? Mira, vou contar un segredo ahora mismo. Sí. Son neto e sobrinho de confiteiras de as máis famosas que hai aquí na vila. Jolín. De quen? Sí, por si non é... Bueno, pois, a ver, a persoa que ahora máis anos leva facendo esa repostería, vamos a decir, a confitería Luisa. Luisa, sí, pois a Luisa é aquelle merco eu cando vou a Galicia. Claro. Pois é miña tía boa. Pois ostras, mira tú. Pois dille que te entrevistamos dende sempre en Galicia, porque tamén entrevistamos unha vez a ela, Sí. Sí, pois diré yo, porque aparte, bueno... Bueno, é encantadora. A min, non sei... Sí, sí. Además, eu pasei unha vez por aí e tamén me que... Encantadora. Digo, sí, Luisa. Dicía, a donde vas? Digo, a donde vou a ir? É que me cheira isto. Claro. De pues verdad. Sí, que sigue aí o pelo cañón, que é sí. chamativo, a mí que me sí. maravilla. A súa enerxía, vitalidade, bueno. Pues é unha institución. Dalle saudos moi cordiais sí, da nosa parte, de verdade que lle agradecemos moitísimo que aínda continue aí, que fai falta que aínda sí, continue. Sí. Ademais, moi colaboradora, porque vino en varias ocasións que fixeste des unha festa, ela participa, é moi sociable. Sí. A verdade é que é unha persoa que leva, a ver, non leva cultura na sangue, como digo, sí. porque esa das persoas, por exemplo, que ahora acabamos de rematar o que é o período de Entroido, era das primeiras en sair disfrazada de charrúa, que é o que tenemos aquí. Caray. E era que es daba paz, ela, como a descubrisen, automáticamente volvía a casa, se volvía a cambiar e volvía a salir, levaba. Non lle gustaba nin buscar que descubrir esta vez. No primeiro momento. Pois pues sí. Disfrutaba moito, sí, a verdade que sí. Hombre, genial. Bueno, pues de verdade que, bueno, contactamos contigo para que nos comentaras esas dúas cousas interesantísimas, a de sí. arqueoloxía e esa outra que, bueno, pues volvemos a repetirche que terás moitísimo éxito, seguro, non somente coa túa escrita, sino tamén co doutorando. Verás que sí. Verás que sí. Vamos a desechar moitísima sorte. Veña. Grazas. Veña, moitísimas grazas por atendernos. Non te incomodamos máis. Unha aperta. Juan Antonio, unha aperta. Que xa temos o teu contacto, que conste que volveremos outra vez a falar contigo. Sí, exactamente. Xa sabe de onde estou. Moitas grazas, señor. Grazas, Xos Antonio. Juan Antonio. Oh, mallao, mallao, que vida é tua. Oh, mallao, mallao, que vida é tua. E comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. As maias, oh malhão, malhão, quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. As botas, oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Sintoniza Rádio Cornellà.